ब्राह्मणो निमित्तत्व विचार, ब्रह्म निमित्त कारण है जगत का, इसके ऊपर ननु एवं कुलालादिवत उपादान गोचर प्रयत्नादिमत्वम कर्तृत्वम उक्तम स्यात्। कुलालादिवत कुलालादिनाम एव, कुलालादि जैसे निमित्त कारण है इस प्रकार ईश्वर निमित्त कारण होगा। कुलाल केवल निमित्त कारण नहीं करता है, उपादान गोचर प्रयत्नादिमत्वम कर्तृत्वम, कर्तृत्वम उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्वम। तो उपादान घट का उपादान कपाल, कपाल को विषय करने वाले अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्वम कर्तृत्वम। तो उपादान जगत का उपादान गोचर प्रयत्नादिमत्वम कर्तृत्वम ईश्वर से ब्रह्मण उत्तम स्यात्। तच्च कार्य से कल्पितत्व न घटते। कुलाल घट वास्तव बनाता है तो कर्ता होता है, और कल्पित बना करके घट कर्ता कौन होता है? कल्पित कल्पना करता है, कल्पना करके तो कर्ता नहीं होता है। कार्य यदि कल्पित होगा तो वो कर्तृत्व न घटते। कुलालादेर अकल्पितम प्रत्येव कर्तृत्व दर्शनात्। कुलाल करता है अकल्पित घट का, कल्पित घट के कर्ता को कुलाल नहीं कहते हैं। कल्पितम च रूप्यादिकम प्रति भ्रांत से रज्जु में सर्प सुक्ति में रजत कल्पित है। वो जो कल्पित रजत है, कल्पित रजत को देखने वाले भ्रांत, भ्रांत रजत कल्पित रजत सुक्ति में भ्रांत बनाता है या दूसरे व्यक्ति बनाता है भ्रांत? कल्पितम च रूप्यादिकम प्रति भ्रांतस्य अन्य सेवा कर्तृत्व आदर्शनाच। ना तो भ्रांत वहाँ रजत बनाता है या दूसरे कोई रजत बनाता है, वो कल्पित भ्रांति से दिखता है ना, बनाता है जाकर के रजत, भ्रांत वहाँ रजत बनाकर दिखता है अथवा दूसरा वहाँ रजत बना देता है, ऐसा तो नहीं है। कर्तृत्वस्य आदर्शनाच, कर्तृत्व तो नहीं दिखा, सब लोग नहीं देखते हैं वो कर्ता कोई बनाता है, ऐसा तो नहीं है। इति चेत सिद्धांति कहता है न कुलाल कार्य घट आदो। पूर्व पक्ष ने क्या कहा? कुलाल का कार्य घट सत्य है, उसके प्रति कुलाल करता है। जगत मिथ्या है तो उसका कर्ता परमात्मा ब्रह्म कैसे होगा, ये प्रश्न है। किंतु कुलाल का कार्य घट सत्य है, अकल्पित है, ये कैसे सिद्ध हुआ? कुलाल का कार्य जो घट है वो पारमार्थिक है क्या? कुलाल कार्य घटादो अपि अकल्पितत्वस्य असंप्रतिपते। घटादि में अकल्पितत्व का कहाँ माना गया? घटादि अकल्पित हो जगत कल्पित कहाँ सिद्ध हुआ? जगत कल्पित है तो जगत का कहते हैं घट भी कल्पित है। रूप्यादि अकर्तृकत्व सिद्धिश्च। पूर्व पक्ष ने कहा शुक्ति में जो रजत है वो अकर्तृक है, उसका कोई कर्ता ना तो भ्रांत रजत बनाता है ना तो दूसरा कोई बनाता है, अर्थात रूप्यादि अकर्तृकत्व पूर्व पक्ष ने उक्तम तस्य असिद्धेश्च। रूप्यादिकम अकर्तृकम इति न सिद्धम। सुक्ति में प्रत्यय सुक्तो प्रतीयमान रजतम अकर्तृकम इति सिद्धम वा? असिद्ध न सिद्ध। कस्मात्? तत्रापि साक्षिणैव कर्तृत्व, साक्षी एव तत्र कर्ता भवति, साक्षिणैव तत्र कर्तृत्व। सुक्ति रजते कर्तृत्व कस्य? साक्षी ही करता है। अच्छा पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? कर्तृत्व से अदर्शनाच। भ्रांति स्थल में कर्तृत्व नहीं दिखता है, नहीं अदर्शन मात्र न कर्तृ अपलाप, दिखता नहीं तो कर्ता का अपलाप हो जाएगा। मकान मंदिर देखा, किसने देखा नहीं, मंदिर किसने बनाया, तो कर्तृ का हो जाएगा। अदर्शन मात्र न, अदर्शन मात्र से सर्वपुरुष साधारण दर्शन नहीं, सर्वपुरुष साधारण दर्शन अभाव मात्र न कर्तु अपलाभ न भवति। ऐसा मानेंगे तो तुम जो कहते ये ईश्वर सर्वज्ञ जगत का करता है उसकी कैसे सिद्धि होगी? सबने देखा है यदि कुलाला भ्रांत रजत में कर्तृत्व नहीं दिखता है, किसने बनाता हुआ नहीं दिखा गया, तो सारा जगत को सर्वज्ञ बनाते समय किसने देखा है? तन्मते भी सर्वज्ञ कर्तुर असिद्ध्यापते। सब सर्वज्ञान पर जो कर्ता मानते हो उसकी भी सिद्धि नहीं होगी, किसके कारण? अदर्शन मात्र न कर्ता का अपलाप करेंगे तो। एतेन अधिष्ठानत्वम न कर्तृत्वम न्यायमूर्ति कारण उत्तम अधिष्ठानत्वम कर्तृत्वम न भवति। एतेन के साथ आगे आएगा प्रत्युत्तम होगा, आगे लंबा है। एतेन एतेन निरस्तम आगे 46 पृष्ठ में आएगा। एतेन निरस्तम पूर्व पश्चिमा उत्तम एतेन निरस्तम। पूर्व पश्चिम मत क्या है? अधिष्ठानत्वम न कर्तृत्वम, अधिष्ठान जो होगा वो कर्ता ऐसा नहीं है। श्रुक्ति का अधिष्ठान, श्रुक्ति अधिष्ठान, श्रुक्ति अवचन चैतन्य अधिष्ठान और रजत का तो कर्ता नहीं है। एवं सती अतिरिक्त उपादान तो भावे न, यदि अधिष्ठान ही कर्ता होगा तो अधिष्ठान से अतिरिक्त कोई उपादान नहीं है, नहीं होने से कर्तृत्व उपादान तयो हो सामानाधिकरण उत्तयोगा था। अतिरिक्त उपाद अधिष्ठान तो ही अति उपादान कारण होता है। अधिष्ठान यदि कर्ता हो गया तो अधिष्ठान कर्ता उपादान, कर्ता से अतिरिक्त उपादान कोई नहीं रहा, नहीं तो कर्तृत्व उपादान तो कर्तृत्व उपादान तो दोनों कर्ता ही उपादान यदि हो जाए तो कर्तृत्व उपादान तो एक में रहेगा। तो सामानाधिकरण उत्ति दोनों में सामानाधिकरण कहना, अभिन्न में सामानाधिकरण नहीं होता है। कर्ता ही यदि उपादान होगा अन्य कर्तृत्व उपादान तो एक हो जाएगा। यदि उपादान कारण ही अधिष्ठान ही कर्ता मानेंगे, अधिष्ठान ही उपादान है, तो कर्तृत्व उपादान में सामानाधिकरण उत्ते अयोगात एक ही हो जाने से अभेद में सामानाधिकरण नहीं होता है। अत्यंत भेद में अथवा अत्यंत अभेद में सामानाधिकरण नहीं होगा। नापि भ्रांतवत अध्यास दृष्टित्व, अध्यास दृष्टित्व कर्तृत्व भ्रांतवत, भ्रांत जैसे अध्यास का दृष्टा है वही कहेंगे कर्तृत्व। अध्यास दृष्टित्व कर्तृत्व यदि कहेंगे अध्यास को देखने वाला कर्ता जो भ्रांत है, जिस प्रकार अध्यास दृष्टा होता है इस प्रकार भ्रांति को देखने वाले जो भ्रांत है अध्यास का दृष्टा वो कर्ता इतना। भ्रांतस्य प्रेक्षापूर्वकम आरोपित कर्तृत्वस्य अभावात्, जो भ्रांत है वो आरोपित रजत का कर्ता होता है। भ्रांत होता है सुक्ति में जो रजत दिखता है, रज में सर्प दिखता है, जो भ्रांत होता है प्रेक्षापूर्वकम आरोपित कर्तृत्वस्य अभावात्, विचार करके वहाँ सर्प बनाकर भय करता है। प्रेक्षा बुद्धिपूर्वक आरोपित कर्तृत्वस्य अभावात, आरोपित रज्जु में सर्प बना करके भ्रांत होता है ऐसा नहीं, इसलिए भ्रांत में आरोपित कर्तृत्व, आरोपित से सर्प से रजत सेवा कर्तृत्व नहीं है। ना भी मायाविवत व्यामोहकत्व में कर्तृत्व, पहले भ्रांत का दिया था, दूसरा माया भी जिस प्रकार करता है व्यामोहकत्व में कर्तृत्व, माया भी क्या करता है दूसरे को मोह में डालता है। तो माया भी जिस प्रकार मोहक व्यामोहक, इस प्रकार जो व्यामोहक होगा वही करता होगा। व्यामोहक तुम कर्तृत्वम इतना व्यामोह अन्य जीवादर्शने व्यामोहक तो अभावत, व्यामोहक होने के लिए किसको मोह में डालना है? माया भी अन्य लोगों को व्यामोह करता है, भ्रांति में डालता है, बना करके उसे बना कर करता होता है। किंतु व्यामोहनीय यहाँ कौन होगा? जीव, जीव अपने से भिन्न जीव का दर्शन यदि करेगा तो स्वयं परमात्मा अज्ञानी अथवा भ्रांत हो जाएगा। यदि ज्ञानी है परमात्मा सर्वज्ञ है तो उनको व्यामोहनीय जीव अलग दिखेगा। परमात्मा यदि ज्ञानी है तो उनसे भिन्न जीव, जीव तो अज्ञान से, ज्ञान से नहीं होगा। तो व्यामोहनीय जीव का यदि दर्शन नहीं करेगा तो व्यामोह को तो अभाव, किसको व्यामोहनीय? जादूगर जादू दिखाएगा, आदमी आकर खड़े होने पर उनको दिखाएगा, और कोई नहीं तो किसको दिखाएगा? व्यामोह को होने के लिए व्यामोहनीय जीव को देखना चाहिए, नहीं देखेगा तो परमात्मा में व्यामोह को तो नहीं होगा। और यदि देखेगा व्यामोहनीय जीव खड़े होकर देख रहे जादूगर तो दर्शन भ्रांति आपत्ति, भ्रांति होगी। व्यामोहनीय जीव को दर्शन करता है तो भ्रांति हो जाएगी ईश्वर को। व्यामोहकत्व से आरोपितत्व न, यदि कहेंगे जीव ईश्वर में जो व्यामोहकत्व आरोपित है, वास्तव है क्या? अविद्या से व्यामोहकत्व है, माया से, अब आरोपित होगा। व्यामोहकत्व आरोपित होने से व्यामोहनीय आरोपित होगा, व्यामोहनीय आरोप तो व्यामोहकत्व तो अन्य आश्रय हो जाएगा, नहीं तो पहले अविद्या सिद्ध होने पर व्यामोहकत्व, अव्यामोहकत्व होने पर अविद्या की सिद्धि, अन्य आश्रय होगा। नाम रूपे व्याकरवाणी ते श्रुति अनुपपतिश्च, और परमात्मा स्वयं विचार कर करते नाम रूपे में बनाऊँ ये श्रुति भी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? नहीं मायावी जगदादिकम करवाणी थी संकल्प करोती, मायावी जो कुछ बनाकर दिखाता है जगदादि बनाऊँ ऐसा करके दिखाता है, किंतु दर्शयानी थी संकल्प दर्शयती, मायावी सोता है मैं अब उसको पेड़ दिखाऊँ, रुपया बनाता है दिखाऊँ, दिखाऊँ दिखाने के लिए दर्शयानी ऐसा संकल्प करके दिखाता है, अरे बनाऊ करके संकल्प करके बनाता है नहीं बनाता है। तो इसमें भगवान कहते हैं नाम रूपे व्याकरवाणी, तो माया भी जैसे होगा तो व्याकरवाणी नहीं करना चाहिए, क्या कहना चाहिए था? नाम रूपे दर्शयानी कहना चाहिए। पक्ष त्रयपि, तीन पक्ष हुआ, एक भ्रांत के समान, दूसरा हो गया माया विवत, दो हुआ और एक पहले हो गया अधिष्ठानत्वम, अधिष्ठानत्वम कर्तृत्वम प्रथम, अध्यास द्रष्टुत्व द्वितीय, और व्यामोहकत्व तृतीय। तीनों पक्ष में भी जन्मादि सूत्रे अर्थलब्ध सार्वज्ञादि स्फुरणार्थम शास्त्र नित्वादिति सूत्रमिति यत् परमत्वं तद्भंग स्यात्। तीनों पक्ष में भी ये आपत्ति है, जन्मादिस यतः ये सूत्र के द्वारा कहा गया ईश्वर का लक्षण ब्रह्म जगत जन्मादि कारण, जगत जन्मादि कारण होने से अर्थ से सिद्ध होता है सर्वज्ञ ब्रह्म, तभी तो सर्वज्ञ होगा सारे जगत को बनाने वाला। जन्मादि सूत्र में अर्थ से लब्ध हो गया सार्वज्ञम, अर्थलब्ध सार्वज्ञादि स्फुरणार्थम, अर्थ से जो सिद्ध होता है सार्वज्ञ उसको स्पष्ट करने के लिए शास्त्र युनित्वाद इति सूत्रम, शास्त्र का कारण होने से वो सर्वज्ञ है, अथवा शास्त्र से प्रमाण है ईश्वर सर्वज्ञ के लिए। इति सूत्रमिति जो परमत है उसका भंग होगा, उसका विरुद्ध होता है। क्यों? भ्रमाधिष्ठानत्वादिना सार्वज्ञ से अलाभात, भ्रम का अधिष्ठान हो जाएगा तो सर्वज्ञ हो जाएगा। भ्रम का अधिष्ठान है सुक्ति, सुक्ति अवसर चैतन्य, वो सर्वज्ञ है क्या? भ्रम अधिष्ठानत्व नहीं है। अब भ्रांत होगा तो सर्वज्ञ होगा, अब व्यामोहक होगा तो सर्वज्ञ होगा नहीं होता है। तीनों पक्ष में सार्वज्ञ की प्राप्ति नहीं होती, तो जन्मादि सूत्र के द्वारा जगत का कारण होने से वो सर्वज्ञ है अर्थ से प्राप्त हुआ, उसको स्पष्ट करने के लिए शास्त्र नित्यात सूत्र ये जो तुम्हारा मत है उसका विरुद्ध होगा, क्योंकि भ्रम अधिष्ठानत्वेन अथवा व्यामोह अध्यास दृष्टित्वेन व्यामोहकत्वेन सार्वज्ञस्य अलाभात प्राप्ति न भवति। नापि उपादान गोचर प्रयत्नादिमत्वम कर्तृत्व का ही अर्थ करेंगे। कर्तृत्व किम? उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्वम, तो कृति को लेकर के तो प्रयत्नादिमत्वम इति न कल्पितम प्रति तदयुगा, कल्पित के प्रति कर्तृत्व नहीं होगा, अकल्पित के प्रति घटक के प्रति होता है, कल्पित के प्रति नहीं होगा, ये पूर्व विशेष कह रहा है। तस्मात् अधिष्ठाने तथा भ्रांते भ्राम केचन कर्तृता लौकिक कृतिमत्ता तो न दृष्टा कल्पितम प्रति, अधिष्ठाने कर्तृता न भवति, अधिष्ठानत्वम कर्तृत्व नहीं होगा। सुक्ति सुक्ति अवसर चैतन अधिष्ठान वो सर्वज्ञ नहीं होता है। अब भ्रांत राज्य में सर्प देखने वाला भ्रांत सर्प नहीं बनाता है, अब भ्रामक माया भी नहीं बनेगा करता है, क्योंकि माया भी तो बनाता नहीं दिखाता केवल, और लौकिक कृतिमत्वम कर्तृत्वम जो वो भी नहीं होगा, क्योंकि कल्पितम प्रति न दृष्टम, वास्तव घटक के प्रति तक कृतिमत्वम कर्तृत्व होगा, कल्पित के प्रति नहीं होगा, एति निरस्तम और एतेन निरस्तम ये हो गया। पहले उसका उत्तर दे दिया था अदर्शन मात्रेण कर्तृपलाप नहीं होगा, और घट आदि अकल्पित है ये सिद्ध नहीं हुआ, ये सब पहले उत्तर दिया था। अभिमत चतुर्थ पक्ष से समर्थित। तीनों पक्ष का विकल्प करके निराकरण किया। ये चतुर्थ पक्ष समर्थित है कार्यानुकूल ज्ञानवत्व, क्या करते है कार्यानुकूल ज्ञानवत्व यही है। यत्तुक्तम तृतीय पक्षे व्यामुग्ध जीव दृष्टित्वे भ्रांततापत्रिति, तृतीय पक्ष ने दोष दिया था व्यामोह ने जीव, जीव को जब भी देखेगा तो स्वयं भ्रांत हो जाएगा ईश्वर। तद भूषणमेव, भूषण है भूषण के भ्रांति ज्ञ से अभ्रांत होता था, जीव की भ्रांति को ईश्वर जान लेगा ईश्वर भ्रांत हो जाएगा। एक व्यक्ति रज्जु में सर्प को देख कर डर कर भाग रहा है तो उसको ज्ञान, दूसरे को ज्ञान हो गया इसकी भ्रांति हुई, भ्रांति को जानने वाला भ्रांत हो गया। इसी प्रकार भ्रांति ज्ञ से अभ्रांत तो आदि भ्रांति को जानने वाले ईश्वर भ्रांत नहीं है। यद्यपि माया बिना संकल्प पूर्वक कर्तृत्व आदर्शन है न व्याकरवाणी त्रिश्रुति अनुपति, अभी पूर्व पिछले ने कहा था माया भी कभी नाम रूपे व्याकरवाणी ऐसा नहीं, माया भी संकल्प क्या करता है दर्शयानी ऐसा दिखाऊं, बनाऊ करके संकल्प करके कुछ नहीं बनाता है। संकल्प पूर्वक कर्तृत्व से आदर्शन है न कस्य माया बिना, माया भी जादूगर संकल्प पूर्वक बनाता है ऐसा नहीं दिखता है। और व्याकरवाणी श्रुति ये अनुपपति, व्याकरवाणी क्यों होगा, श्रुति तो कहती ईश्वर पहले से मैं बनाऊं विचार करके बनाया, तन्न तादृश संकल्पादर्शन से माया भी न संप्रतिपते, माया भी कभी संकल्प नहीं करता मैं करूं ऐसा नहीं, ऐसा कहाँ कोई संप्रतिपन्न है। माया भी खाली दर्श दिखाओ दिखाओ ऐसे मानता है, ऐसे बना दो नहीं संकल्प करता है, ऐसा नहीं ऐसे बना दो करके कभी संकल्प करके बना देता है उसे कर देता है। ये जो संकल्प पूर्वक कर्तृत्वस्य माया बिना असंप्रतिपते, तादृश संकल्प आदर्शन ऐसे संकल्प नहीं दिखता है, कर व्याकर वाणी ऐसे बनाऊं ऐसे संकल्प नहीं दिखता है ये हम नहीं मानते, कभी ऐसे भी संकल्प करता है। यद्यपि उत्तम जन्मादि सूत्रार्थ सिद्ध सार्वज्ञ स्फुरकम, यह अभी अभी पूर्व विषय ने कहा था जन्मादि से सूत्र से सिद्ध होता है ईश्वर सर्वज्ञ है, जो जगत जन्मादि कारण होगा वो अवश्य सर्वज्ञ होगा। ईश्वर ने जो सर्वज्ञ तो स्पष्ट हुआ अर्थ से सिद्ध हुआ, उसको स्पष्ट करने के लिए शास्त्र युनित्वात् शास्त्र का भी कारण होने से ईश्वर सर्वज्ञ है। शास्त्र सब के विषय प्रमाण है, सर्व विषय का ज्ञान शास्त्र में उसका भी जो बनाता है वो अवश्य ही सर्वज्ञ होगा। ये सूत्र जो कहा था पूर्ण परमत भंग से, ये परमत भंग वेदांति मत का विरुद्ध होता है ये जो तुमने कहा था तन्न मायावित्वेपि सक्षमान माईक विश्वाकार माया सत्वांश परिणाम आधारतया सार्वज्ञ लाभा, तो माया भी होने पर भी सर्वज्ञ हो जाएगा, जादूगर तो सर्वज्ञ नहीं है। माया भी होने पर भी सक्षमान माईक विश्वाकार, जो सृष्टि करेगा माई का विश्व, विश्वाकार माया का परिणाम होता है, किसका परिणाम माया में जो सप्तांश का परिणाम होता है, सप्तांश परिणाम आधार, परिणाम का आधार होने से ईश्वर सर्वज्ञ हो जाएगा, माया का आधार ही परिणाम का आधार सार्वज्ञ लाभात। तस्माद ब्रह्मण निमित्तत्व उपादानत्व, जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। अभी उपादानत्व प्रमाण विचार, उपादान कारण के लिए यतो वायुमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशमिष्यन्ति, ये संपूर्ण भूत की जिस उत्पत्ति जिसमें स्थिति और जिसमें लय वही ब्रह्म, तो उपादान कारण का, क्योंकि मिट्टी से घट की उत्पत्ति घट की स्थिति मिट्टी में और लय भी मिट्टी में। जनिकर्तु प्रकृति इति सूत्र प्रकृति अर्थ विहित पंचमी श्रुत्या, सूत्र के द्वारा प्रकृति अर्थ में जनिकर्तु प्रकृति, प्रकृति के अर्थ में विहित है पंचमी, जनिक उत्पत्ति करता पंचमी जिससे उत्पत्ति होती है विहित पंचमी श्रुत्या। यह तो वायु मानी पंचमी है, यत् प्रयन्ति अभिशमिष्यन्ति इति स्थिति लय आधार तो लिंगाच, यत् प्रयन्ति जिसमें लीन हो जाते हैं लय का आधार, अभिसंपिशंति तादात्मक प्राप्त करते हैं तादात्मक है, स्थिति लय आधारत्व तो लिंग ज्ञापक शब्द होने से उपादानत्व तो सिद्धि ब्रह्म में। तदैक्षत व्याकरवाणी दीक्षणादि आधारतया कर्तृत्व कर्तृत्व सिद्धि च तदैक्षत परमात्मा ने विचार किया नाम रूप व्याकरण करूँ व्याकृत करूँ इच्छनादि करके इच्छनादि आधार इच्छन का आधार उनसे कर्ता हो जाएगा। ऐसा जो संकल्प करता है संकल्प करने वाला ही तो कर्ता होता है। ये हो गया ब्राह्मण उपादानते प्रमाण। उसके पर पूर्वपक्षी कहता है अथ वृत्तो पुत्रार्थ प्रमोद जायते। यहाँ तो पंचमी है किंतु पंचमी होने पर प्रमोद सुख का उपादान कारण पुत्र नहीं, पुत्र के निमित्त प्रश्न रहता है तो पिता को। पिता में जो प्रमोद है उसका पुत्र तो निमित्त कारण होगा ना कि उपादान कारण। इत्यादि तो अनुपादान भी पंचमी दर्शनार्थ पुत्रार्थ पंचमी है। ये तो प्रमोद का उपादान कारण नहीं है, उपादान कारण नहीं होने पर भी पंचमी होती है। प्रकृति पदम हेतु मात्र परम इति उत्तम। प्रकृति जो दिया है उपादान कारण को प्रकृति कहते हैं किंतु जनिकतु प्रकृति जो पंचमी विभूति विधान करने वाले सूत्र है वह प्रकृति शब्द का उपादान कारण लेंगे तो यहाँ पुत्रात् प्रमोद जायते। पुत्र तो हाँ उपादान कारण नहीं प्रमोद का, पंचमी कैसे होगी। इसलिए जनिकतु प्रकृति जो प्रकृति पद दिया प्रकृति का अर्थ केवल हेतु मात्र परम, हेतु मात्र हेतु सामान्य, उपादान कारण एक विशेष हेतु है और अन्य हेतु कौन है। उपादान कारण को छोड़कर कोई हेतु होता है करेगा, निमित्त कारण होता है। तो यहाँ हेतु मात्र परम हेतु सामान्य, हेतु सामान्य प्रकृति पद से कैसे आएगा। प्रकृति तो उपादान कारण ही होती है तो प्रक्रियते कार्यम अनेनैति प्रकृतम प्रकृति प्रक्रियते कारण कार्यम अनया यदि कारण मात्र प्रकृतिपदेन बोध्यते। प्रकृति पद से क्या होगा कारण विग्रह होगा प्रक्रियते कार्यम अनेनैति कारण मात्र प्रकृति शब्देन उक्तम। ये कैसे प्राप्त हुआ प्रकृति पद से कारण मात्र को प्राप्त क्यों होगा। तो यहाँ विचार आया अभी कहेंगे व्याकरण महावश्य कैट आदि में विचार हुआ। यहाँ जनिकर्तु प्रकृति प्रकृति शब्द दिया, प्रकृति शब्द नहीं दे करके हेतु पद देना चाहिए। जनिकर्तु हेतु जनिकर्तु हेतु हेतु नहीं करके प्रकृति जो किया हेतु पद को छोड़कर प्रकृति कर अधिक लिया ये ज्ञापक हुआ। क्या ज्ञापक होगा ज्ञाप होगा प्रकृति शब्द का अर्थ कारण मात्र। क्या अर्थ कारण केवल हेतु नहीं कह करे प्रकृति दिया तो प्रकृति शब्द का अर्थ प्रक्रियते कार्यम अनेनैति प्रकृति पद कारण सामान्य कारण। तो इसके लिए दिया अथ वृत्तु पुत्राद प्रमोद जायते इत्यादि अनुपादान भी पंचमी दर्शनाद प्रकृति पदम हेतु मात्र परम इतुक्तम। काशी का वृत्ति में कहा गया प्रकृति पद हेतु मात्र परम। कहाँ प्रकृति पद है जनिकर्तु प्रकृति सूत्र में प्रकृति पद हेतु मात्र परक। और न्यासे भी काशिका के वृत्ति के ऊपर न्यास में इदमेव आसित्य इसी को आश्रय करके असत्य प्रकृति ग्रहणे उपादान से उपादान संज्ञा सात प्रत्याशत ने तरस्य। यदि प्रकृति नहीं कहेंगे जनिकर्तु प्रकृति नहीं कहें तो क्या होगा असत्य प्रकृति ग्रहण प्रकृति नहीं कहेंगे उपादान सेव अपादान संज्ञा जो उपादान की अपादान संज्ञा हो जाएगी। क्या संज्ञा हो जाएगी प्रकृति कहने से उपादान से उपादान रहेगी नहीं तो अपादान संज्ञा हो जाएगी। ये ध्रुवम अपाय अपादान जिस अपादान संज्ञा प्रत्याशत नेतर क्योंकि उसके पहले अपादान संज्ञा प्रत्याशत प्रत्याशन समीप है इसलिए अपादान संज्ञा हो जाएगी। और प्रकृति नहीं होगी उपादान कारण नहीं प्रकृति ग्रहणात कारण मात्र से भवती थी प्रकृति ग्रहण से कारण मात्र है प्रकृति। प्रकृति पदम अनुपादानेपि अपादान संज्ञा सिद्ध्यर्थम इत्युक्तम। अब जहाँ प्रकृति नहीं कहेंगे वहाँ उपादान कारण नहीं होगा अपादान संज्ञा। जनिकर्तु प्रकृति में प्रकृति शब्द ग्रहण करने से ज्ञापक हो जाएगा। जहाँ प्रकृति कहेंगे वहाँ उपादान कारण होगा। अब प्रकृति पद नहीं होगा तो क्या होगा उपादान नहीं कारण मात्र से भवती प्रकृति पदम अनुपादन भी अपादन संज्ञा सिद्ध्यर्थम इत्युक्तम। तो अपादन संख्या सिद्धि के लिए प्रकृति पद नहीं कहें तो क्या प्रकृति ग्रहणात कारण मात्र से भवती यदि हेतु पद को लघु पद को छोड़कर प्रकृति ग्रहण करना ये ज्ञापक हो गया, ये कारण मात्र पर कहे नहीं तो हाँ वो तो क्या सिद्ध हुआ न्यास में कहा असत्य प्रकृति ग्रहण उपादान से वो अपादान संज्ञा से आप उपादान की क्या संज्ञा हो जाएगी अपादान हो जाएगी इतर से मतलब उपादान कारण नहीं प्रकृति ग्रहण करने से कारण मात्र से भवती थी कारण मात्र की संज्ञा होगी प्रकृति पदम अनुपादान पी अपादान संज्ञा सिद्ध्यर्थम अनुपादान पी अपादान संज्ञा नहीं तो क्या क्या है प्रकृति कहने से क्या हुआ अभी कारण मात्र कोई भी कारण अपादान संज्ञा नहीं तो क्या होता पहले प्रकृति उपादान कारण हो तभी अपादान संज्ञा होगी नहीं तो अपादान संज्ञा नहीं होनी चाहिए धूम अपाय अपादान जो है उसकी अनुभूति आ जाएगी जो उपादान कारण है वही अपादान संज्ञा हो उसकी अपादान संज्ञा हो अब प्रकृति पद देने से क्या होगा वो प्रकृति पदम अनुपादान पर अपादान संज्ञा सिद्ध्यर्थम जहाँ प्रकृति पद नहीं दे प्रकृति पद दिया प्रकृति पदम अनुपादान है अपादान संज्ञा उपादान कारण नहीं होने पर भी अपादान संज्ञा हो जाएगी ग्रामात आगच्छति ग्रामात आगत उपादान कारण ग्राम नहीं होने पर भी अपादान संज्ञा होती है ये क्या किसरे प्रकृति पद कहने से प्रकृति पद कहने से उपादान कारण हो ही प्रकृति संज्ञा भी कोई जरूरी नहीं किसी भी कारण हेतु अपादान संज्ञा हो जाती है महाभाष्ये भी अथ अयमअपी योग शक्य अवक्तुम उसे में जानी कर तो प्रकृति इसका निराकरण क्या इसके बिना चल जाएगा तो गोलोमा अजलोमा अभिलोमभ्य दुर्वा जायते गोलोम अजलोम अभिलोम से दुर्वा होते गो बकरा और भेड़ इनके लोम से दुर्ब होते हैं लोमभ्य पंचमी होती है अपक्रामंति तास्तेभ्य उनसे निकल जाते हैं नष्ट होते निकलते हैं इत्यादिना लोमादिनाम दुर्वादिन प्रति अवधित्वात् दुर्वादि के प्रति अवधि है उपादान कारण नहीं है ध्रुवम अपाय उपादान मित्र अन उपादान संज्ञा सिद्धे तो ध्रुवम अपाय उपादान सूत्र से अपादान संज्ञा हो जाएगी यदि अपादान संज्ञा सिद्ध है इदम सूत्रम आरंभणीयम इति सूत्रम प्रत्याख्यातम इस सूत्र का प्रत्याय जानी कर तो प्रकृति का प्रत्याख्यान कर दिया अपादन संज्ञा हो जाएगी कैटे भी अपक्रमण अवधित्य लोमादिषु कार्य से प्रतीतिर न संभवती आशंक्य अपक्रमण अवधित्य अपक्रमण के अवधि माने के वहीं से ही दुर्ब की उत्पत्ति होती है तो लोमादिषु कार्य से प्रतीत न संभवती लोमादि में कार्य की प्रतीत नहीं होगी लोमादिषु कार्य से कार्य दुर्ब दुर्वादि कार्य लोमादिषु उपादानेषु लोमादि उपादान कारण में अपक्रम अवधि अवधि मानेंगे तो हाँ अवधि कहेंगे अपादान संज्ञा होगी अपादान यदि हो गया तो उपादान में कार्य की प्रतीत नहीं होगी उपादानेषु कार्य की प्रतीत नहीं होगी ऐसा शंका करके कहते तो उपादान में भी हो जाएगा बिलात निष्क्रामतो दीर्घभोगस्य भोगिनः अवच्छिन्नतया तत्र उपलब्धिवत् कार्यस्यापि दुर्वादे तत्र उपलब्धिरिति अवदितमेव तत्र उपवादितम् बिलात निष्क्रामतो दीर्घभोगस्य बिलात छिद्र से निकलता है दीर्घभोग सर्प दीर्घभोगस्य ऐसा दीर्घभोग जो भोगी है फणावाले अवच्छिन्नतया तत्र उपलब्धिवत अवच्छिन्नतया संयुक्त होकर के छिद्र में जैसे उसकी उपलब्धि प्रत्यक्ष होता है कार्यस्यापि दुर्वादे कार्य है दुर्व तत्र उपलब्धि रीति अवधितमेव तत्र उपाधितम तत्र उपलब्धि कहाँ गोलम अजालम आदि में दुर्व की उपलब्धि होगी जैसे बिलात निष्कामत सर्पस्य तत्र उपलब्धि तो बिल अपादान होने पर भी उसमें उपलब्धि होती है उपादान कारण होने पर उपलब्धि कोई जरूरी नहीं अपादान होने पर ही उपलब्धि होती है, इसलिए अवधित्वम तत्र उपाधितम अवधित्व कहा गया। इसलिए जनिकर्त प्रकृति में प्रकृति कहना कोई जरूरत नहीं, अवधि अर्थ से हो जाएगा। तत्श्च मतद्वयेपि दोनों भाष्य मत के अनुसार, कैट मत के अनुसार, न्यास के अनुसार और कैट के अनुसार जनिकर्त प्रकृति अनेन उपादान एवं पंचमीति नियम न सिद्ध्यति। तो जनिकर्त प्रकृति में प्रकृति पद का निराकरण कर दिया तो उपादान में ही पंचमी ये नियम नहीं होगा, अवधि में भी पंचमी अपादान में होती है। इति चेत यहाँ तक से पूर्व विषय होने पर एवं पशुना यजेत इत्यादि पशु शब्द से पशुमात्र वाचक होते भी। पशुना यजेत में तो पशु शब्द आया, पशुमात्र का वाचक है, किंतु किस पशु को लेना है? छागस्य बपाया इति वाक्य से संसारण पशु विशेष परत्ववत विशेष पशु पर हो गया। छागस्य मेद बपाया इत्यादि वाक्य है, बपाया मेदस इत्यादि वाक्य से छाग पशु लेना। अतः कारण मात्रार्थत्व भी इसी प्रकार जनिकर्तु कहेंगे कारण मात्र हेतु किसी का एक कोई भी कारण हो जाए तो भी उपादान पर तो उपपत्ति उपादान पर को हो जाएगा। प्रयुक्त किसी कारण से होता है कार्य तो उपादान पर को हो जाएगा। अवधि पंचमी पक्षे श्रृंगाक्षर इत्यादि श्रृंगादि पद से नियामक अभावात निमित्त परत्वे भी। पंचमी अवधि पक्ष मानेंगे श्रृंगाक्षर, श्रृंगात पंचमी अपादान हुआ, यहाँ कोई नियामक नहीं होने से उपादान नहीं होगा श्रृंग सर का। श्रृंगाक्षर श्रृंगादि पद से नियामक अभावात नियामक नहीं होने से उपादान अर्थ नहीं होकर के निमित्त परक हुआ, किंतु प्रकृति नियामक सत्व न निमित्त परत्व अभावात जहाँ नियामक है वहाँ प्रकृति उपादान हो जाएगा। जनिकर्तु और अजा आदिभ्य दुर्वा जायते नियम निमित्त पर नियामक रहने से यहाँ निमित्त परक नहीं होगा उपादान परक हो जाएगा। अतएव आत्मन आकाश संभूत आत्मन आकाश संभूत आत्मन पंचमित है इत्यादि भी प्रकृति पंचमी, ये प्रकृति अर्थ है पंचमी। सच त्यच अभवत सच त्यच अभवत ब्रह्म सत ऋत्य तो हो गया विवाक्य से सन स्व अकामयत इत्यादि शाखांतर स्थित वाक्य न च अन्य शाखा में स्व अकामयत बहु श्याम प्रजाय प्रजाय इति च प्रतीति समानाधिकरण्य से कुछ संशोधन किया गया। प्रतीत तो बनाया ना नहीं प्रतीति प्रतीति प्रतीत नहीं पुरानी पुस्तक कहीं है प्रतीति है प्रतीति है ज्ञान प्रतीत्या सामानाधिकरण से करना प्रतीत्या सामानाधिकरण से ज्ञान से सामानाधिकरण दिखता है जो सामानाधिकरण नियामकत्वात सामान सच त्यच अभवत जैसे मृत घट हो गया हो गई मिट्टी घट हो गया करने से क्या होगा मिट्टी स्वयं उपादान कारण सच त्यच अभवत कौन से परमात्मा उपादान है ये नियामक है समानाधिकरण होने से न च सतपोतप्यत सतपस्तप्ता इदम सर्व असृजत तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत तद अनुप्रविश्य सच तच अभवत इति श्रुत्या सदादि भवन से जगत सृष्टि तद अनुप्रवेश अनंतर भावित्वेन जगत सृष्टित्वानुपपत्तौ परमेश्वर से सत्वादि गुणा अभिव्यक्ति परत्वेन ब्रह्म उपादानत्वे नास्य प्रामाण्यम। पूर्वपिषि कहता है ये ब्रह्म उपादान कारण इसमें कोई प्रमाण नहीं है। स तपो तप्य तप परमात्मा ने तप किया तपस्तप्ता इदम सर्वम असुजत तप करके सृष्टि की तत्सृष्ट तदेवानुप्रविश्य सृष्टि कर उसमें प्रविष्ट हुआ तद अनुप्रविश्य उसमें प्रविष्ट होकर के सच त्यच अभवत सतवृत्त हो गया। सदादि भवन से जगत सृष्टि तद अनुप्रविश्य अनंतर भावित होना जगत को बना करके जगत की सृष्टि करके उसमें प्रवेश किया प्रवेश होने के बाद सच तच अभवत ऐसा आया सत और त्यत सत्य सत्य पृथ्वी जल तेज त्यत वायु आकाश ये पांच भूतात्मक परमात्मा हो गया। तो सदादि भवन कब होता है पहले इदम सर्वमसृजत तत्सृष्टा तदिवानुप्रविशत उसके बाद सच त्यच अभवत सत त्यत रूप हो गया परमात्मा सृष्टि करके सृष्टि में प्रवेश होने के बाद अनंतर भावित है ना, जगत सृष्टि तो अनुपत सच त्यच अभवत, ये सृष्टि फर्क होगा क्योंकि पहले सृष्टि हुई, सृष्टि करके प्रविष्ट हुआ, उसके बाद सत्यत्यत हुआ, तो सत्यत्यत हो गया करके उपादान कारण नहीं बनेगा। पूर्व पीछे कहता है परमेश्वर से सत्यादि गुण अभिव्यक्ति परत्व है ना, परमेश्वर सत्यादि में सत्यादि गुणों की अभिव्यक्ति हो गई, सत्यत हो गया। तो ब्रह्म उपादानत्व नास्य प्रामाण्यम, ब्रह्म जगत का उपादान कारण इसमें ये श्रुति प्रमाण नहीं है। वो सामान्य अधिकरण सच त्यच अभवत, जो सामान्य अधिकरण हुआ सामान्य अधिकरण प्रतीत तो होता है, ये प्रमाण नहीं होगा। अन्यथा कथम अभवती दुक्तम स्याद, सच त्यच अभवत जो कहा सत्य तो हो गया, ये सत्य तो अभवत हो गए पहले कैसे? ऐसे सुक्ति में रजत दिखता है तो कहते नहीं सुक्ति रूपया अभवती उच्चते, सुक्ति रजत हो गई ऐसे कहते, तो ब्रह्म जगत हो गया कैसे कहेंगे? इसे जगत हो गया कहने से यहाँ उपादान कारण नहीं है, असृष्टि होगी उसके बाद अनुप्रवेश करेगा, उसके बाद सत्य अभवत कहा, इसलिए उपादान कारण में समानाधिकरण प्रमाण नहीं होगा। इति न वाच्यम सदादि भवन सेव जगत सृष्टि रूपतया, जगत की सृष्टि और सत्य तो हो जाना दोनों अलग नहीं है। जगत की सृष्टि ही सत्य तो हो जाना, आकाश आदि हो जाना ही सत्य जगत की सृष्टि है। सदादि भवन आदिपति क्या लेंगे? सच्चिदानंद सत्यत, सदादि भवन सत और त्यत हो जाना यही जगत की सृष्टि रूपे है, इसलिए जगत सृष्टि होने के बाद सत्यत हो गया इसे तद अनंतर अभावात, अनंतर नहीं है। किंतु कहा गया पहले कहा इदम सर्व सतपो तप्यत सतपस्तप्ता इदम सर्व असृजत तत्सृष्टा तदेव अनुप्रविशत, फिर अनुप्रविश सत्यत अभवत, ये जो कहा गया है तो जगत सृष्टि के बाद ही तो सत्यत होना, तो इसे कहते सदादि भवन ही सृष्टि रूप है अन्यतर नहीं, और अनुप्रविश्य सत्यत हो गया जो कहा इत्यस्य मुखम व्याधा इतिवद उपपद्यते, इतिवद उपपत्ते है। क्या आप कहते मुखम व्याधाय सपिति, मुख खोल कर से आए, मुख खोल कर से आया मतलब पहले मुख खोला उसके बाद नींद आएगी ऐसा आता है? तो एक शयन है उसमें मुख खोला है तो वहाँ पूर्वापर भाव नहीं है, ऐसे प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ सत्य तो हो गया पहले सृष्टि करके, सत्य तो हो गया नहीं, सत्यत्व होना सृष्टि करना एक अर्थ कहे, मुख खोलना सोपना एक सोना एक साथ है। तो भी व्याकरण के अनुसार प्रयोग कैसे होगा वो समाधान क्या करते हैं? अभी जो सोया हुआ है उसके पूर्व क्षण में भी सोया था, अभी सोया हुआ मुख खोला हुआ है, अभी वर्तमान काल में शयन के पूर्व क्षण में मुख खोला था ना नहीं, तो पूर्व काल वृत्ति मुख व्याधान को लेकर के मुखम व्याधाय सपिति बन जाएगा, ऐसे व्याकरण में समाधान कर दे। किंतु यहाँ क्या हुआ, यहाँ सृष्टि करनी और सत्य तो होना दो नहीं है, मुख खोलना सोना दोनों अलग अलग समय नहीं, एक समय में है, दोनों में कल्पना करके एक को पूर्व काल एक पश्चात काल कहते। तो यहाँ जो इदम सर्वमसृजत फिर सृष्टि करके तदेव अनुप्रविशत उसका सत्य अभवत, ये जो दिया है सत्य तो होना और सृष्टि करना दो अलग क्या नहीं एक है, तद अनुप्रविश मुखम व्याधा इतिवद उपपद है। न चेदम सर्वम असृजत इतना पौनरित्यम, यदि सत्यत अभवन सत्यत भवन सर्वम असृजत दोनों ही समान अर्थक मानेंगे एक साथ ही पुनरुक्ति, फिर पुनरुक्ति होगी क्योंकि सर्वम असृजत कहना असत्यत होना सत्यत, यदि दोनों ही सृष्टि एक अर्थ हुआ तो पुनरुक्ति होगी। इति न निमित्तत्व मात्र भ्रांति विदास परत्वा, ये निमित्तत्व मात्र की भ्रांति होगी इसकी निवृत्ति करने के लिए सत्यत अभवत कहा। इदम सर्वम असुजत कहने के बाद सत्यत्यच अभवत कहने से क्या हुआ, वो उपादान कारण है, नहीं तो क्या होना चाहिए? ऐसे कुलाड़ एकदम सर्व मसजत, ये सब को कुलाल ने बनाया, तो कुलाल निमित्त कारण ही घटा दिया। इसी प्रकार ये सर्वम असुजत कहेंगे तो परमात्मा ही सारे कार्य का निमित्त कारण होगा। निमित्त तो भ्रांति निराशन करने के लिए दे दिया, सच्च अभवत यच शुक्ति रूपयम अभवत इत अनुभव आदर्शन। पूर्व पक्ष ने कहा था शुक्ति अधिष्ठान शुक्ति रूपय हो गया, ऐसा प्रयोग नहीं करते। तत्तेर अनुत्पादन अनुपादान तो प्रयुक्त मिति तद अदर्शन से अनुदाहरण। शुक्ति कहीं जग रजत का उपादान कारण होता है ना, तो शुक्ति रूप में अभवत कहते। रजत का उपादान कारण शुक्ति है ना, नहीं क्या है उपादान कारण? हाँ, शुक्ति का अज्ञान ही रजत का उपादान कारण शुक्ति है क्या? तो शुक्ति रजतम अभवत प्रयोग नहीं किया तो क्या आपत्ति? तो उपादान कारण नहीं है। शुक्ति रूपयम अभवत अनुभव आदर्शनम शुक्ति अनुपादन तो प्रयुक्तमिति। शुक्ति उपादान नहीं होने से शुक्ति रूपयम अभवत ऐसे प्रयोग नहीं होता है। तद अदर्शन अनुदाहरण, तद शुक्ति रूपयम अभवत ऐसे दर्शन नहीं होता है, नहीं होता तो उसको क्या उदाहरण देंगे? शुक्ति तो रजत का उपादान कारण नहीं है। न से मूर्तामूर्त प्रपंच सत्यत पदाभ्याम उक्तत्व न निरुत्तादि पद अभ्यर्थम, उसमें सच त्यच अभवत सच त्यच निरुत्तम च अनिरुत्तम च निलयनम च अनिलयनम च विज्ञानम च अभिज्ञानम च सर्वम अभवत सर्व हो गया। तो यहाँ जो दिया है मूर्तामूर्त प्रपंच को सत्यत पद से कह दिया, सत्यत पदाभ्याम उक्तत्व न। मूर्त को लेंगे किस पद से? सत अमृत हो जाएगा, अमृत कौन है? असत हो जाएगा पृथ्वी जलते जा। तो मूर्तामूर्त प्रपंच को ही सत्यत पदाभ्याम उक्तत्व न, उसी को सत्यत पद से कहा गया। तो निरुक्तम च अनिरुक्तम च विज्ञात च अभिज्ञात च ये सब व्यर्थ है, व्यर्थम इतना संख्यम संग्रह विवरण रूपतया भवते। पहले संग्रह है उसका विवरण व्याख्यान है, संक्षेप से कहना उसके व्याख्यान करने के लिए अधिक कहा जाता है। तो इसलिए जो प्रथम कहा था सत सत्य च अभवत कह करके फिर निरुत्तम च अनिरुत्तम च विज्ञात च अभिज्ञात च पुनरुक्ति नहीं है, वो जो संग्रह रूप से संक्षेप रूप से कहा सत सत्य च अभवत ऐसा कह करके उसकी व्याख्या है। निरुत्तम च अनिरुत्तम च विज्ञातम च अभिज्ञातम च उसकी व्याख्या है। नन स्व अकामय तो बहुश्यामिति वाक्यम, परमात्मा ने कामना की बहुत हो जाऊँ। न सृज्य साहचर्य माह, सृज्य जो सृष्टि जगत जगत के साथ साहचर्य नहीं कहती, नहीं कहता ये वाक्य। ये न तत्सामानाधिकरण्यम ईश्वर से प्रतीयत प्रतीयते, ईश्वर में सामान्यधिकरण प्रतीयते, किंतु परमेश्वर से अजायमान बहुधा विजायते यदेकम अव्यक्तम इत्यादि श्रुति सिद्ध तत्त पद तत्तदनंतर पदार्थ प्रेरक। ओम शनो मित्र शं वरुण।